Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pigułka dzień po, na receptę Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Prezydent Francji chce zaostrzenia przepisów o delegowaniu pracowników. To niekorzystne dla Polski, która wysyła najwięcej ludzi do pracy za granicą. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa na razie nie wejdzie w życie. Biały Dom przegrał proces apelacyjny. Pigułka dzień po, na receptę Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ustawa ma ułatwić dostęp do niestandardowej terapii, gdy u ciężko chorego pacjenta zastosowano wcześniej bez skutku wszystkie inne formy leczenia. Na nowelizacji mają skorzystać m.in. ludzie cierpiący na rzadkie choroby. W przepisach uregulowano również dostęp do antykoncepcji. Na receptę będą wszystkie hormonalne leki antykoncepcyjne. Także pigułka dzień po, którą od 2015 roku osoby powyżej 15 roku życia mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce zaostrzenia przepisów o delegowaniu pracowników, co byłoby niekorzystne dla Polski, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicą. W Unii trwają prace nad projektem przepisów przygotowanym przez Komisję. Bruksela zaproponowała, by osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywały te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie wydatki. Polskie firmy argumentują, że delegowanie stanie się wówczas nieopłacalne. Teraz prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował, by jeszcze te propozycje zaostrzyć. Chcę iść dalej, szczególnie jeśli chodzi o sposoby kontroli. To oznaczałoby jeszcze większe obciążenia dla delegowanych pracowników. Emmanuel Macron, pytany, czy nie obawia się pogłębienia podziału na Europę Zachodnią i Wschodnią, zaznaczył, że nie chodzi o to, żeby kogoś odsuwać na bok, jednak wyjaśnił, że jest zdecydowany na dalsze kroki. Muszę to zrobić, bo obecne funkcjonowanie pracowników delegowanych w Europie, a w szczególności we Francji, jest czymś, co osłabia ideę europejską. Wstępne porozumienie w sprawie delegowania pracowników unijne kraje mają osiągnąć w przyszłym miesiącu. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od negocjacji z Parlamentem Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Złagodzony dekret imigracyjny prezydenta Donalda Trumpa na razie nie wejdzie w życie. Biały Dom przegrał proces apelacyjny, jaki toczył się w tej sprawie przed sądem federalnym w stanie Virginia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sąd rozpatrywał wydany przez Donalda Trumpa dekret, który zakazywał na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom 6 krajów – Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymywał także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Była to złagodzona wersja dekretu imigracyjnego wydanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych pod koniec stycznia, który został uznany przez sądy za niezgodny z prawem. Prawnicy Białego Domu argumentowali, że celem dekretu Donalda Trumpa było zmniejszenie zagrożenia terrorystycznego do czasu wypracowania skuteczniejszego systemu weryfikacji imigrantów i uchodźców. Federalny z Richmond w Virginii orzekł, że kongres przyznał prezydentowi szerokie uprawnienia w udzielaniu odmów obcokrajowcom wjeżdżającym na terytorium USA. Sędziowie zwrócili jednak uwagę, że nie jest to władza absolutna. Biorąc pod uwagę treść dekretu oraz towarzyszące mu wypowiedzi Donalda Trumpa na temat muzułmanów, sędziowie stwierdzili, iż nie przekonały ich argumenty rządu, że u podstaw wydania dekretu były względy bezpieczeństwa, a nie religijne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A skoro mówimy o procesach, pozew przeciwko hiszpańskiej gazecie El País złożyła Reduta Dobrego Imienia. Jest to reakcja na artykuł obarczający Polaków odpowiedzialnością za mordowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Artykuł pod tytułem Polacy przepisują swoją historię w II wojnie światowej ukazał się w marcu w internetowej wersji dziennika. Założyciel Redutu Dobrego Imienia, Maciej Świrski, mówi, że artykuł jest próbą przypisania Polsce odpowiedzialności za Holokaust. Paris w swoim tekście dotyczącym II wojny światowej obraziło wszystkich Polaków. No ja jako Polak czuję się obrażony, żądam przeprosin. Tekst, który się ukazał w marcu, mówi, że Polacy są winni Holokaustu, przeprowadzali polowania na Żydów, że niechętnie Polacy ukrywali Żydów i cały wydźwięk tego artykułu jest wybitnie antypolski. I posługują się oczywiście argumentacją zaczerpniętą z Jana Grabowskiego i Jana Tomasza Grossa. Taka jest proweniencja tej argumentacji. Maciej Świrski domaga się przeprosin na stronie internetowej gazety i sprostowania. To był serwis Trójki. W nocy sporo chmur, ale też rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie. Na wschodzie może padać, a na Podkarpaciu zagrzmieć. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Piątek także pochmurny, z przejaśnieniami, przelotne deszcze i burze głównie na wschodzie. 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 nad morzem, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, 22 w Wielkopolsce i na Kujawach, 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Drugi w historii. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wroński. Zgniły spokój. W reżyserii Waldemara Modestowicza. W roli detektywa wystąpi Marcin Przybylski. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Podaję czas. 22:05. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki do 23:00 jak zwykle. Zaczniemy klasycznie. The best thing in our life is free. But you can give it to the birds and bees. I need some money. Need some money. Oh yeah. What I want. Your love give me such a thrill. But your love don't pay my bills. I need money. Need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money, oh yeah, what I want. I need some money. I need some money, what I want. John Lee Hooker. Te trzy słowa w zasadzie powinny każdemu blues fanowi wystarczyć do tego, żeby zrozumieć, jak klasycznie rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy program. No bo też John Lee Hooker, to jest moje osobiste oczywiście zdanie, obok Muddy'ego Watersa, to dwie opoki elektrycznego bluesa. Choć w tym wydaniu, które przed chwilą słyszeliśmy, to jest bardziej blues akustyczny, bo poza nim samym, Johnem Lee śpiewającym i brzdąkającym na gitarze, są jeszcze dwaj świetni w zasadzie z jazzowego kręgu muzycy, czyli Sam Jones, basista, i Louis Hayes, perkusista, którzy grywali z Cannonballem Adderleyem i z Coltrane'em i z Oscarem Petersonem. No a w 1960 roku nagrali w trio album That's My Story, firmowany przez Johna Lee. Ja czasami wracam sobie tak do tych płyt, które wydają się już tak zakurzone w sensie czasowym i tak odległe od współczesności. Wracam i Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale czasami poddaje się takiemu niesłychanej sile tych nagrań, bo taką siłę też miała w sobie muzyka Johna Lee Hookera. To jest siła prostoty, to jest siła prawdy, to jest siła niesłychanego pulsu tak oryginalnego i tak trudnego do naśladowania. No ale główny atut to jest jednak głos Johna Lee Hookera, który w tej frazie i w tym pulsie mieści się w sposób tak indywidualny, tak niezwykle oryginalny, tak niepowtarzalny. No to skoro już tak nawiązałem do tych moich fascynacji związanych z powrotami do starych płyt, to jeszcze dwa nagrania Johna Lee Hookera z tego właśnie albumu, z albumu That's My Story. Przypomnę raz jeszcze, rok 1960. Będą to utwory I Want to Talk About You i Wednesday Evening Blues, panie i panowie. John Lee Hooker. I wanna walk, babe. I just wanna talk about you. I declare, babe, I wanna talk about you, babe. Just about me and you. I don't wanna talk to your mother, neither your father. I just wanna talk about you, me and you, baby. Ever since, baby, you was 5 years old, I was 6 years old, baby. We was going to school together, baby. I was a natural born fool for you, baby. I declare, babe, oh yeah, I'm a fool for you, babe. I don't care, babe, what the world may say. I'm a natural born fool for you, babe. I don't care, babe, what your neighbor said, darling. I'm a natural born fool. I'm a natural born fool. No, baby, I'm a natural born fool for you, baby. I told your mother, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk. Wanna walk, wanna talk. Tell them everything is alright. You know she loved me one Wednesday evening, when the sun was sinking low. She left me one wind evening, morning. When the sun was sinking low, she said goodbye, goodbye, Johnny. She said, I'm leaving you now. I said, baby, don't forget, darling. Little Johnny is the father of your child. Please don't forget, baby. Little Johnny Lee is the father of your child. I think about you, baby. Every winter when the sun be sinking low. She been gone, people, 1 year today. She been gone, she been gone, people, 1 long year today. I think about it every Wednesday. Yeah, baby. Yeah, this time. Would you? Oh, I think about him. Yeah, baby. Yet it's time. No, wydawało się, że w końcówce tego utworu pozostali muzycy, czyli basista i perkusista, się poddali, no ale jednak dotrzymali kroku i te ostateczne boom na koniec zrobili razem i to wyglądało na to, że tajmowo. John Lee Hooker z 1960 roku. Kolejne nagranie jest bardzo współczesne z tego roku, niby też w trio, ale jakżeż to inne granie. Robin Trower, gitarzysta, no niektórzy twierdzą, że legendarny gitarzysta brytyjski, kiedyś tam ze słynnym zespołem The Paramounts. Później był przecież ten czas, kiedy Robin nagrywał wielkie przeboje z Procol Harum. No a potem bardzo się usamodzielnił, nagrał kilkanaście, czy może już nawet ponad 20 płyt firmowanych przez siebie i z bardzo dużą regularnością od chyba 4 czy 5 lat co roku pojawia się jego nowy album. Zadziwiające jest dla mnie to, że wpisy fanów pod jego wszystkimi nowymi płytami od 5 lat są ogromnie entuzjastyczne. To są fantastyczne nagrania w trio, w power trio gitarowym. Mało kto już tak gra, a Robin jest w tym świetny. To oczywiście są cytaty dosyć wolne z wpisów fanów Robina Trowera. No, ja mam troszkę bardziej, mniej emocjonalny stosunek do tych poczynań. Przede wszystkim no, Robin daje z siebie wszystko pod względem nie tylko wykonawczym, ale także kompozytorskim. Sam oprawia graficznie swoje płyty. No taki jest absolutnie autarkiczny w tym, co robi. I to nie zawsze chyba sztuce finalnie wychodzi na zdrowie. Uważam, że ten jego nowy album tegoroczny zatytułowany Time and Emotion, też tak właśnie samodzielnie wykonany, no jest generalnie rzecz biorąc troszkę nudnawy. A do tego jeszcze on musi śpiewać. Gitarzysta świetny, no ale ze śpiewaniem, tak jak to bywa u utalentowanych gitarzystów, no nie do końca. No więc tylko, żeby zasygnalizować, bo pewnie wśród słuchaczy jest sporo fanów Robina Trauera, że pierwszy odcień Bluesa też zauważył ten jego nowy album, nagranie z tego właśnie, z tej właśnie płyty, zatytułowany, no też tak powiedziałbym znacząco, bo to już przecież ósmy krzyżyk na karku Robina. Tytuł Can't Turn Back the Clock. No, nie cofniemy zegarków. The case is open, fit the key to the lock, turn it till it's broken, cause you can't turn back, you can't turn back the clock. Sense of truth and understanding. Fell through the roof and flew right out the door. Robin Trower. Jego nowy album Time and Emotion właśnie niedawno się ukazał. Podobnie jak i płyta kolejnego wykonawcy, który no, nie należy niewątpliwie do pierwszego szeregu nawet tych, którzy dla wąskiego grona blues fanów są znani. Mówię o artyście, który nazwał swój wykonawczy aparat Chris Bell 100% Blues. To jest kalifornijski muzyk, który od dobrych kilkunastu lat grywa w klubach na terenie całych Stanów Zjednoczonych, nagrywa od czasu do czasu płyty. Jak mówię, to nie jest żadna sztuka przez bardzo duże S. Jest przesiąknięty natomiast taką misją przekonania swoich słuchaczy, że on jest w 100% prawdziwym bluesmenem. Ujął mnie swoją nową płytą z marca tego roku, bo zatytułował ją Baptized by the Blues, czyli no do tego stopnia jest przysiąknięty, że uważa może nawet, że to jest swojego rodzaju religia, a blues jest czymś, co go ochrzciło. No więc Baptized by the Blues, tytułowy utwór z nowego albumu Chris Bell 100% Blues. Baptized by the blues. Baptized. Chris Bell. No, tak powiedzmy sobie, to lot taki średnio koszący, bym powiedział. A teraz będzie lot no, zaskakujący, bowiem wystąpi gitarzysta i współzałożyciel, także dostarczyciel przecież znacznej części repertuaru słynnego zespołu Guns N' Roses. I to chyba będzie jego debiut w pierwszym odcieniu bluesa, Izzy Stradlin. A dlaczego wystąpi? Ano dlatego, że w tym w ubiegłym roku nagrał kilka singli takich, które rozpuścił po sieci i wśród tych singli znalazł się no, jeden z moich najulubieńszych utworów wszechczasów, czyli J.J. Cale'a Call Me The Breeze. Ten numer był obrabiany przez niezliczoną liczbę wykonawców. Teraz padło na Stradlina. No i w sumie muszę przyznać, że wolę takiego Stradlina niż to, co odgrzewają teraz po latach Guns N' Roses. Call Me The Breeze, Izzy Stradlin. No i udało się przynajmniej po części Stradlinowi przekazać ten luz, jakim była nasączona muzyka J.J. Cale'a. Słyszeli Państwo pewnie, że głos Stradlina był wspomagany przez głos kobiecy. I to jest niejaka Lauren Barth, artystka, która zakotwiczyła ze swoją muzyką w Tulsa, Oklahoma, czyli tam, gdzie J.J. Cale też spędził znaczną część swojego życia i do tego miejsca powracała często jego muzyka. Znalazłem nową płytę Lauren Barth i tam jest sporo też takich leniwie brzmiących piosenek, leniwie, ale z takim troszkę żarem ukrytym pod spodem. Wśród tych piosenek na tej nowej płycie, płyta nosi tytuł Forager, jest i ten. Learn it from the sky. Nauczyłam się tego z nieba. Lauren Barth. Cowboy angel rides. Lauren Barth zaśpiewała własną pieśń zatytułowaną Learn It From The Sky. Nauczyła się tego z nieba, no to łaska Boża niewątpliwa. Teraz kolejna też taka dama, która sama sobie pisze i często akompaniuje. Była już kiedyś 5 lat temu gościem, no wirtualnym oczywiście, pierwszego odcienia bluesa. Choć nie należy do mainstreamowych wykonawczyń bluesa. Chastity Brown. Bardziej ona jest może troszkę folkowa, troszkę to w tym stylu, o który teraz określa się termin Americana. No, to w sumie nieważne. Ważne, że ładnie śpiewa i ma w sobie taką eteryczność, która do mnie przemawia bardzo. Silhouette of Sirens to płyta tegoroczna Chastity Brown, a z niej piosenka o kłamstwach Lies. Leave the bottle on the shelf. It's almost empty. Ain't nothing late. Don't let the door hit you. All you did this to yourself. 'Cause I believe all your life. You lied to me. So many times. Oh, you got no word of mouth run dry. You like a starving child go blind. That's what she did. For the very last time, get your clothes up out this house. For I set fire to all that's laid. Don't let the door hit you. I'll honey and dear this to you say. I believe all your life. very last time. That's what she did to me. For the very last. Chastity Brown. Chastity to imię, Brown nazwisko. No więc myślę, dziewczęta i chłopcy, trzeba zapamiętać to imię i to nazwisko, bo to artystka, która jeszcze ma przed sobą wiele, wiele lat twórczych i będzie nas pewnie cieszyć swoją muzyką przez te lata. Teraz do mężczyzny chciałbym przejść, który dobrych kilka lat temu, a chyba konkretnie jakieś 4 czy 3 lata może temu, swoją płytą zatytułowaną tak, jak on się nazywa, zrobił trochę zamieszania, także i tu u nas w Trójce ta płyta była grywana. Benjamin Booker. Otóż ma się wkrótce ukazać jego nowa płyta, druga raptem w karierze tego artysty, no bo też nie jest to wiekowa postać, do 30 jeszcze nie dobiegł. Mam tylko jedno nagranie, ale za to tytułowe z tej płyty. Świadek, Witness, to będzie Benjamin Booker. Benjamin Booker nęci nowym nagraniem z płyty, która wkrótce trafi do naszych dobrych sklepów muzycznych. Witness. tytuł tego nagrania i to jest tytułowe nagranie z tego albumu. Watermelon Slim przyjedzie wkrótce do Polski, wystąpi na festiwalu Olsztyńskie Noce Bluesowe, który będzie między 14 a 15 lipca, gdzie? No oczywiście w Olsztynie. No i Watermelon Slim przywiezie na ten festiwal pewnie także nagrania ze swojego nowiutkiego albumu zatytułowanego Golden Boy. To płyta, która jest no tak troszkę dziwna, tak jak dziwny i dziwaczny jest sam Watermelon Slim. Tam jest troszkę takich jakichś songów politycznych, brzmiących troszkę czasami jak szanty, no ale też jest i taki typowy dla Watermelon Slima połamany troszkę blues, jak chociażby i to nagranie Pick Up My Guidon. Somebody wrote a song about the chimes of freedom. They're clashing in my head. They're not invisible, you can see them. And they'll be flashing even when I'm dead. Brothers and sisters, oh say, can you see? We're still marching strong. And if I go down, I'm going in the knowledge that my comrades will carry on. And they'll pick up my guidon. They'll pick up my guidon. They'll pick up my guidon. Pick my guidon up and push on home. We started in a common crucible. Most had it worse than I. But we all learned lessons that we took too hard and come to guide our whole life by. After all these years, I can only say I'm proud to serve with y'all. I'll be in this outfit come what may until my final curtain calls. And you'll pick up my guide on. Pick up my guidon. You'll pick up my guidon. Take my guidon up and push on Watermelon Slim ze swoim zespołem już 14 lipca na Olsztyńskich Nocach Bluesowych. No i w ogóle zacznie się już wkrótce przepytywanie różnych organizatorów, co tam w festiwalach letnich będzie się działo, bo to przecież nie tylko Olsztyn, potem przedtem Suwałki, potem Augustów, potem no i tak dalej, o tym będziemy jeszcze w pierwszym odcinku Bluesa mówić przecież i zapraszać pewnie słuchaczy na niektóre z tych imprez. No a teraz już powiem, że to był pierwszy odcinek Bluesa przez radio. Mówił Jan Chojnacki, a na koniec ponownie niezawodny John Lee Hooker. No more dogging. Honey, no more dogging, fooling around with you. Honey, no more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, and that's what I've got to do. Well, I'll tell you out the streets and I'll make you fine. You spend my money on a whiskey bill and wine. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I've got to do. Well, you told me that you love me and you told me a lie. Yes, I love you until the day I die. No more dogging, fooling around with you. I got to let you out, baby, that's what I've got. Oh, yeah. Baby, I can't help myself. Yes, I love you until the day I die. No more dogging, fooling around with you. I got to let you out, baby. That's what I've got to do. I got to let you out, baby. That's what I've got to do. I got to let you out, baby. That's what I've got to do.